Sasa hapa pana mambo mengi ya kueleza na mifano mingi ya kuitoa, lakini sitaki kuitaja mifano yote hiyo wala maelezo mengi sitaki kuyatoa. Nitakueleza mambo machache tu, kwamba sisi tunatakiwa tutafute salama ya dini yetu. Tutapata vipi, tutasalimika vipi sisi na hii hali iliyokuweko? Je, kila mmoja ashike maslaki yake akae kimya, maadamu wewe waona ya kwamba kitu fulani chafaa na kingine hakifai, basi fanya kile unachokiona chafaa. Yule ambaye haona kile ambacho ukiona hakifai, basi kinyamazie tu, kikalie kimya. Na yule naye ashike msimamo wake, na yule ashike msimamo wake, na yule ashike msimamo wake, watu waache tu kila mmoja afanye jambo lake. Kuna baadhi ya Waislamu tena wengine wanaitwa mashehe, wamefikia kwenye kiwango hicho, wakaona kwamba ufumbuzi ni huo, kwamba ili tupate salama, mashehe msisemane, msitahadharishe watu. Wewe sema tu sawa ni ipi unayoona wewe, fuata yule, muache na balaa lake. Kuna watu wamefikia kiwango hiki, hawa ni watu wabaya kuliko wale wanaofanya ubaya. Hawa ni watu wabaya kuliko wale wanaofanya ubaya. Idha sakattu ana wa sakatta anta fakaifa ya'rifu al-jahil, fakaifa ya'rifu al-jahil as-sadiq wal-kadhib. Nitakaponyamaza mimi na ukanyamaza wewe, vipi mjinga ambaye hajui atajua ukweli na urongo? Nani mkweli, nani mrongo? Nani vipi atajua, atajuaje huyu? Na Qur'ani yote ukiisoma sehemu kubwa ni rudud dhidi ya mushrikun, dhidi ya mujrimun, dhidi ya dhalimun. Hamzisomi aya hizi ukaona Allah subhanahu wa ta'ala anavyoiweka wazi njia ya watu waovu? Walitastabina, wakadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilu al-mujrimin. Basi kama hivyo, sisi huwa tunazipambanua aya ili ipate kubainika, ipate kuwa wazi njia ya watu waovu. Kwa hiyo waovu, al-mujrimun, hili ni neno linakusanya yule al-mujrimu al-akbar, al-iblisu al-la'in wa a'wanuhu, mpaka al-mujrimu al-saghir. Maadamu kwamba huyo ni mujrim, basi lazima njia yake iwe wazi kwa watu ili watu waiepuke. Sasa mimi nasaha zangu katika hili, kwanza nawanasihi maduati waliosimama katika njia ya sawasawa kufahamu haki, wakawa wao wamepata maarifa, kujua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakafahamu mfumo na njia waliopita masahaba na attabi'un wa man jaa ba'dahum jihadan wa makruma. Hawa maduati maadamu wameifahamu hili, mimi nawanasihi na inasihi nafsi yangu, wasikae kimya, kwa sababu watu wenye simama katika upotovu hawajakaa kimya, wanafanya juhudi kubwa ya kuupoteza umma. Kwa hiyo mimbar, durus za misikitini, mihadharat, maandishi, kama watu wataandika vyovyote vile, lakini hakikisha kwamba usiwakalie kimya watu wa batil, mubtadi'a, hizbiyun. Hawa ni watu wa kutahadharishwa, walitastabina sabilu lmujrimin. Hata kama watu watapiga kelele, watalia kwamba sasa watu kazi yao kubainishana tu, watu kazi yao kusemana tu, wewe zungumza kwa haki na uadilifu. Hicho ndio kitu kikubwa kinachotakikana. Watakiwa wewe unayefahamu shekhe, wewe maalimu, ustadhi unaosomesha watu, usizungumze ila kwa haki, kwa sababu ulipopewa ruhusa ya kusema, haina maana kwamba useme tu hata kwa dhulma, uwadhulumu watu heshima zao, aradhi zao, uwadhulumu watu pasi na haki, uwaseme watu kwa vibaya. La, zungumza neno la haki. Fulani amekhalif, basi sema fulani amekhalif. قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال السلف. هاو عمبو نوانبيا بنجين لو هوا كويلين لكن كشكوتوا بعد أمويز وتكوجوا كفهاموا ثماني يمن نهاية لكن تسكاي كيميا تكوغوبا منينو يا واتو الدعاء الله الله الله الله يا دعاة أهل السنة أناشدكم بهذا أهل السنة والجماعة ونتكيوا وسمامي كتك مسنجهو نسسامي تينا كريم سسامي كما واتو ووين فضاضة واتو ووين منينو مكافو ووين وسسوافو ووين واتو watu hawana uadilifu watu kane watu la sisemi hivyo tumekatazwa sisi kutukana watu tumekatazwa sisi kuwatweza watu na kuwafanyia udhalili watu kuwafanyia ihana watu tumekatazwa sisi kuwafanyia dhulma watu tusimameni katika msimamo wa sawa sawa kile ambacho kimekubainikia kwamba hiki ni haki wewe kiseme na yule anayekhalifu haki kama iko haja ya kumbainisha basi mbainishe mtu yule na ubainishe upotovu wako ameridhika fabiha wa ni'ma hakuridhika hilo wewe halikuhusu liweke wazi kwa watu anayetaka usawa ataufuata usawa kwa njia ya kwanza ambayo muhimu sana yako mengi yanayomhusu daia lakini katika mambo makubwa ambayo tunatakiwa sisi tusimamie ni ubainifu juu ya haki iwe haki bila kumuogopa yoyote na haya ndio mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na bali ndio mafunzo ya Qur'an hatukatazwa sisi kusema tumeamrishwa tuseme lakini tunaposema tuseme kwa uadilifu wa idha qultum fa'dilu ولو كان ذا قربة نمنقو سيما همكو أبيو أمسي سيمي لا سيميني لكن منقو سيما سيميني كو وديليف وديليف نليني نكوبينيش باطل كون بهيني باطل وديليف نليني نكوبينيش حق كون بهيني حق ليهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا فاني كزيو عفية كي كوفة lakini akiwa tayari yuko katika bayina katika uwazi na ubainifu kashafahamu afanye ujeuri yeye mwenyewe sitaki kama hataki basi lakini ushambainishia wewe na aishi atakayeishi akiwa katika bayina kashabainikiwa kwa kama atafuata ni kwa maslahi ya nafsi yake kama atakataa basi ni kwa madhara ya nafsi yake na shetani ndiye alimchezea katika hilo kwa hiyo tuwekeni watu katika njia ya sawa sawa kuyabainisha hasa haya makundi tusisikilize kelele za watu wa bathi leo mtu anaposimama mathalan anawazungumzia ashia rafida kwamba mashia ni katika watu wabaya waislamu watakiwa watahadhari kwa sababu katika moja ya ubaya wao wanasema kadha kuhusu Abu Bakar ibn Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wanasema maneno kadha kuhusu Umar al-Faruq رضي الله تعالى عنه كذلك عثمان رضي الله تعالى عنه أو أمهات المؤمنين كما في عائشة صديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها أو حفصة أم المؤمنين حفصة وما واو لما ننو مبايا يكو تهوم نكو تفوى عرض زاو وتهاو وكاموه بين شيء وإسلام تنجينا إذا كنت تكيزا موجد كوإسلام أتكولي تيانا صاحة شيخ بالا مينهونا مبهايا ya ikhtilafu tu tungeacha wajua mashia pia ni waislamu mbona suudia wala waruhusu kwenda hija basi unakutia tia maneno hivi ili wewe urudi nyuma lakini hao hao kama mathalan utasimama kumtajia aibu za baba yake za kweli kabisa au za shekhe wake shekhe wako kadha wa kadha wa kadha shekhe wako kadha wa kadha wa kadha atokee mtu afanye hivi atasimama mwezi mzima na kotini atakwenda kwenda kukushtaki kwa nini umemtukania baba yake baba yako wewe na Abu Bakar ibn Siddiq na yeye na thamani katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala baba yako wewe na Umar al-Faruq, nani ana thamani katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini hii ni kuonyesha kwamba watu hawako katika suala la uadilifu na wakutafuta dini, watu wako katika kufuata matamanio ya nafsi zao. Sasa wagonjwa kama hawa msiwasikilize, weka mambo wazi, waweke watu sawa kwa lugha nzuri, kwa lugha ya sawasawa, kwa hujja, kwa ilmu. Mambo yaweke sawa, anayetaka atafuata usawa, asiyetaka usawa basi mwache aangamie mbali. Lakini wako watu wa aina hii, wewe usizungumze neno la sawa bwana. Ukizungumza neno la sawa kuhusu kundi fulani atakufuata. Bainisha, usimsikilize mtu huyo. Lakini nasisitiza, maneno yangu haya hayakujengwa juu ya kuwachochea vijana wafanye utovu wa adabu, wawatukane watu, wawavunjie heshima watu, wazungumze maneno ya ufidhuli. La, nadhani ahli sunnah wal jamaa wanafahamu misingi ya rudud, misingi ya kuwaradi watu. Hatusemi isipokuwa neno la haki. Kwa neno la haki kama utalisema likamchukiza fulani, hilo ni yeye mwenyewe, wewe halikuhusu tena, na achukie tu. Maadamu uliyezungumza ni haki na umeizungumza kwa uadilifu, hebu muangalieni jamani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi kama kuna mtu katika ulimwengu huu ameumbwa kuwa na haya na kuwa na adabu na heshima kumshinda Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hebu niambie wewe, una heshima gani ya kumshinda Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa ufasaha wa hali ya juu, huna ufasaha wa kumshinda yeye. Lakini alipozungumza maneno ya sawasawa ambayo wanatakiwa jamaa zake na ndugu zake na watu wote wayafuate, watu wa kwanza waliompinga ni wazee wake, akiwemo ammi yake Abu Lahab. Abu Lahabi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Abdullah na Abu Lahabi ni baba mmoja, wametofautiana mama tu, baba mmoja. Huyu ni ammi yake. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha kuhusu haki ya Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab. Hakuwacha yeye wa mraatuhu. Tasema mtaingiza vipi mambo ya wanawake? Naam, na mkewe, hasa mkewe, hamalat alhatab. Qur'ani haikumwacha Abu Lahabi wala mkewe, na ni ammi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qur'ani ikasomwa hii suratul Masad, Abu Lahabi yuko hai na yakaishi baada ya kuteremka aya hii miaka saba mpaka yakafa. Qur'ani bali tunaisoma sisi, tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah subhanahu wa ta'ala anamfedhesha Abu Lahabi. Sasa angalia wale wa Quraysh, pamoja na ufasaha wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hishma na adab na murua aliyonao Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini aliambiwa kwamba anawatukana watu. Kwa nini? Kwa sababu ni ile haki anayozungumza. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa fadhwan wala ghalidha alqalb, hakuwa ni fadhuli wa maneno, wala hakuwa msusuavu wa moyo. Walau kunta fadhwan ghalidha alqalbi lamfaddu min hawlik. Hivi ndivyo anavyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Lakini wale wanamsingizia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam atukana watu, na maneno yake yamejengwa katika msingi mkubwa wa uadilifu. Yote haya nimeyazungumza kwa kirefu kwa sababu hivi sasa watu wengi, hata wale ambao wana chembe za kupenda haki, hawaridhishwi na bayan zinazofanywa na ahli sunnat wal jamaa, rudud za ahli sunnat wal jamaa, bali wanafanya khudhlan kwao, wanawanyima nusra, wanakaa katika mabaraza na kuwasema kwamba hawa bwana hawa wanafanya vizuri, dawa yao mashaallah, lakini bwana kazi yao kusema watu tu. Sasa wewe utajuaje kwamba huyu kapotea? Utajuaje kwamba huyu kakosea kama hakusema? Huwezi jua. Wakati mwingine kweli mtu anaweza akafuatwa, akaambiwa, akabainishiwa, shekhe na shekhe wakakaa wakazungumza, bwana hili ni sawa, hili si sawa, umesema hivi ya sasa. Yako hayo taratibu huo, lakini si kaida mutarida kwamba ndio kanuni ya kudumu haivunjiki. Kwa shekhe yoyote akisema jambo la batili, basi lazima afuatwe. La, mimbari ziko, kazi yake nini? Kazungumza batili katika mimbari, na shekhe mwingine atazungumza haki katika mimbari na kuibatilisha batili. Kwa sababu katika msingi mkubwa wa ahli sunna wal jamaa ni al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sio al-amru bil ma'ruf tu, kuamrisha mema tu, la, na kukataza ubaya, kukataza munkar. Kwa hiyo kweli anaweza kufuata shekhe fulani, maalim fulani, kazungumza neno si la sawa, akanasihiwa, alafu akaja akabadilisha kwamba jamani nilikosea, lakini ndugu yangu ameninasihi, sawa sawa ni kadha wa kadha, au nimefanya utafiti nimeona kwamba sawabu ni kadha. Hiyo ni njia, lakini sio kwamba ndio kaida mutalida ukawalazimisha kwamba mashehe sasa wafunge safari waanze kuwatafuta watu Meru huko, Kisumu, Sukitui, kwamba fulani kazungumza, basi mje nimfuate huko huko nikae nizungumze naye. Ulitoa wapi dini hiyo? Hakuna dini ya sampuli hiyo. Na wakati mwingine huyo anayefanya hivyo si kwamba ni kosa lake la kwanza, bali ile manhaji yake aliyokuwa nayo ni manhaji na mfumo wa kimakosa. Kwa hiyo makosa kama hayo hutarajiwa kwake, utamnasihi kwa mangapi? Kwa ni lazima ipatikane bayani, lazima rududi ziweko, na ndio uhai wa dini. Hizi rududi, yani majibu dhidi ya watu wa batil, ndio uhai wa dini. Na miji yoyote itakapokuwa imefeli katika masuala ya rudud, na watu wakawa wanaogopana mtu afanye uovu, afahamika kwamba fulani ni mtu mujrim, lakini watu wakaogopa kumwambia kwa sababu ni mwana wa fulani, hawawezi watu kufanikiwa. Bali yushik ayum alayhim aladhab, wanakurubia wao kuenea, kuenea juu yao adhabu, adhabu inakurubia kuenea juu yao kwa sababu watu hawakatazani maovu wanayoyafanya. Ndio ukaona kwamba kuna mambo mengi watu hukaa pembeni wakazungumza mabarazani, wakasengenyana, shekhe fulani kafanya hivi, shekhe fulani kafakala pesa za watu, shekhe fulani kadha, shekhe fulani afanya kadha, wanawasengenya huko pembeni, lakini hawathubutu kusimama kwenye mimbari kuwakataza, wakaona afadhali wawasengenye. Sasa ghiba na albayan na arradd ambayo ilikuwa ni muhkam almabniyu ala usuli sunna, ipi iliyokuwa bora? Wewe wakataza watu wasizungumze, wasifanye bayani kwa nususi za kitabu na sunna, alafu wewe wakaa kwenye baraza yako na majlisi yako wamsengenye yule mtu? Ndio sawa hivyo? Kwa hiyo mashaikh na ikhwa, jazakumullahu khairan wa hafidhana Allah wa iyyakum, msirudi nyuma kwa sababu ya hawa muhadhilun. Simameni katika mstari wa sawasawa, nazungumzeni maneno ya sawa, wabainishieni watu msingi huu, nabainisheni kwa watu dhalalat, firaki hizi, rafidha si watu wa kuwanyamazia, jamaatu takfiri si watu wa kuwanyamazia, yani makhawarij, sufia si watu wa kuwanyamazia, watu mahizbiyun na watu wa tawaifu na makundi mbalimbali ambao wanawaita Waislamu siku zote kwenye makundi mbalimbali, wakawa wanaita kwenye taifia, kwenye ukabila, kwenye kuzingatia miji na makundi fulani, kwenye jamaat, jamaatu ikhwan muslimin na jamaati nyingine, watahadharisheni hawa watu, waambieni watu kwamba hawa hawako sawa, wako kinyume na mfumo na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu salama yetu sisi ipo katika mambo matatu. Ndio namaliza hapo. Salama iko katika al-i'tisam bil kitabi was sunna. Sisi kushikamana na kitabu na sunna ndio salama yetu. Si masala ya madai kwamba wewe wajinasibu tu, washabikia tu. Kitabu na sunna kinatakiwa kifahamike. Ujue kitabu, ujue sunna. Na hilo haliwezi kuwa kama wewe hukai ukasoma. Uislamu hauendi kwa kujidai tu, na watu wengi wallahi waislamu wengi wanasikitisha katika zama za sasa, hawataki kusoma, hawana muda. Ukizungumza suala la elimu kwao, wao hawana muda, lakini wanao muda wa kukaa na kutazama mpira dakika 90, zikiisha ziongeze nyingine, yeye yuko tayari kukaa hata masaa mawili, saa 7 za usiku mpaka saa 8, pingine ukakaa kupita barabarani kesi nini, kumbe wewe yani waajabu kabisa, kumbe utashangilia mpira goli limefungwa huko. Wewe hulali, wewe huna adhkari, huna nyiradi, huna chochote cha kufanya. Sasa hayo wayaweza na muda wake unao. Mambo ya mipira wao hayaangalii ratiba zao, pingine uko Ulaya au ni wapi mpira wachezwa, Russia, masaa yanatofautiana sana. Basi mtu atajikusuru, atafanya atakapofanya, ahakikishe ya kwamba ule wakati uliopangwa kwamba sasa kuna mechi, basi apate fursa akae atazame. Na mtawaona watu hawa, mwaona na mtawaona watu hawa. Lakini hawa weka darasa kwa wiki mara moja, mwambie mimi nitakaje kusomesha wewe kitabu tauhid, au nikusomeshe mimi masaili jahiliya, masaili na mambo ambayo watu wa jahiliya walisifika nayo, ambayo wewe Muislamu watakiwa ujiepushe nayo, usisifike nayo, usiwe nayo, bali uwezidi yake. Sasa mwambie kila siku, kila wiki nitasomesha masala moja. Atakuja wiki ya kwanza, atakuja wiki ya pili, basi khalas ndio utamuona tena kwamba Sheikh bana, wakati time, wajua time. Lakini ile ya mpira ile ya dakika 90 anapata wakati huo. Sasa Muislamu wa vipi wewe? Hebu uchunguze ule utafiti ule Uislamu wako kwa undani kabisa, ujiangalie wewe ni Muislamu wa aina gani. Je, wapata fursa ya kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ukafahamu maana zake? Maali masha Allah, mahufadhu wako wengi, asatiza masha Allah, misikiti imetuzunguka kila mahali, durusu ziko, mashaikh wanajitolea. Nenda kasome dini yako, huendi. Sasa utajuaje? Tusiende mbali sana, mara nyingi huko nyuma nilikuwa nikizungumza mimi, leo hapa tukisema tufunge hii milango ya misikiti, asitoke mtu, tumuulize mmoja baada ya mwingine kuhusiana na shuruti za la ilaha illa Allah, ajibu moja baada ya nyingine. Akimaliza hizo atutajie na waqidh za la ilaha illa Allah, vitu vinavyochangua la ilaha illa Allah na kufanya wewe usiwe Muislamu. Ukishindwa tutakutandika bakora hapa mbele, wallahi tutawachapa watu wengi sana humu ndani. Na la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah haijui, na yuko tu na masuruali yake, enda tu, enda tu, enda wapi? Wewe mtu wa vipi? Utazami salama ya dini yako? Yaani mambo ya msingi kama haya wewe huyajui, wala huna mpango wa kujua, washabikia vitu vya kijinga kabisa. Ya, wajua Waislamu wakati mwingine watakiwa wagombeshwe kama watoto wadogo. Haya masala ya kuzungumza sio kaleta visa sio nini, watu wakacheka wakafurahi. Hapa hatukuja kuondoa stress zetu sisi, tumekuja hapa kujifunza dini. Kwa masala ya visa sio na nini, msalsalat, nenda kwenye maruninga. Sisi tunataka tuambiane maneno ya sawa sawa. Kwa nini hatutaki kusoma? Kwa nini hatutaki kujifunza dini yetu? Sisi tunakuja misikitini, hali ndio hizi. Je, hao wake zetu walikupa majumbani, hali zao zikoje? Ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hivi mnadhani tutasalimika kwa ujanja ujanja tu hivi? Uislamu wa mazoea mazoea, hujui chochote, dude tupu, halina chochote. Hata shurutu za la ilaha illa Allah huzijui, hata nawaqid za la ilaha illa Allah huzijui. Wenda tu wewe, wewe Muislamu wa vipi? Sasa tuadai kwamba hao wajua kazi kule, limeandikwa kazi kule, limeandikwa. Basi hata mara moja kwa wiki hupati nafasi ya kusoma na ukadumu, sababu tatizo si kuitikia. Unaweza kusema hapa mtu akaanza kwamba kesho mimi naanza kusoma, wakaleta fujo msikitini, siku mbili tatu hawako tena. Ni kudumu, kwa sababu unatakiwa ufanye maazimio ya kweli, uwe mkweli, ubadilike kiukweli, urudi katika mstari wa sawa sawa. Ukiamua kusoma, dumu katika jambo hilo. Kwa hiyo lazima situshikamane na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio jambo kubwa litakalotusalimisha sisi, la kwanza hiyo. Jambo la pili ni nabdhu tafarruqi wal ikhtilaf, ni watu kuachilia mbali na kutupilia mbali masala ya tafarruq na kujiingiza kwenye makundi. Baki katika mstari wa sawa sawa, na hilo wewe huwezi kulijua kama hukusoma, kwa sababu wewe kwa mtazamo wako una kila anayesema qala Allahu wa qala ar-rasul basi kapatia. Kwa mtazamo wako wewe, kila shekhe anayepanda juu ya mimbari na joho lake na vilemba, waona kwamba yuko sawa. Huo ndio ujinga ambao umewafunika watu wengi. Na nakuwauliza, kwani wale mashia hawazungumzi Qur'an? Hawatoi aya? Hawatoi hadithi? Sasa kwenye haki? La, hawako katika haki. Bal wa alf mara la, hawezi kuwa katika haki. Lakini wewe utajuaje? Yarhamukallah. Kwa hiyo ni lazima sisi tuachane na tafaruku, tuachane na makundi, tushikamane na njia moja ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tulazimiane na as-sabil, na at-tariq, njia. Sasa hapa pana maelezo mengi. Mashaikh wanaofanya durusi na kuwabainishia, na pingine washawabainishia watu kuhusiana na njia hii, ni njia ipi ya kushika. Na kuacha makundi, usijiingize katika tawaif. Na ningesema hivi haina maana ya kwamba hata ule ahlu sunna wal jamaa na ile njia sawa sawa pia uitupe, la. Ndio maana nikasema hapa pana maelezo marefu, panatakiwa pabainishwe na durus, na watu wakae na vitabu vyao misikitini, wasomeshwe kwamba hiyo njia inayosemwa ni ipi, Qur'ani yasemaje, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asemaje, yani ubainifu uje kwa njia ya ilmu. Na jambo jingine la tatu, lazima tufahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama walivyofahamu masahaba. Si Qur'ani kwamba tuifahamu tunavyotaka sisi, tukatafsiri maandiko na maneno matakatifu ya Allah tunavyotaka sisi. Na hapa ndipo wanapopotea watu wengi. Utanitajia aya 20-30, hivyo ndivyo zilivyofahamika na nani? Na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu hakuna aya wala hakuna hadithi isipokuwa masahaba waliifanyia kazi. Imekuja tanzil na taawili yake iko, tafsiri yake. Kwa hiyo wewe ni kujua tu njia ya masahaba ni ipi, ushikamane nayo. Na hilo haliwezi kuja kama hatuwezi kukaa tukatoa wakati wetu tukaamua kusoma, haliwezekani. Kwa hiyo tukaeni tusome. Kwa hiyo katika mambo ya msingi, mashekhe, tusikwepe madarasa. Na walillahi alhamdu, maduati wa kisalaf addua waliolingania katika da'wa salafia, da'wa ya ahli sunnah wal jamaa, da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawachoki kusomesha durus, si mawaidha. Maana Waislamu wakiambiwa mawaidha waweza kaja msikiti mzima watu wakajaa mpaka madirishani watachungulia, kwa sababu ni mawaidha. Lakini yakija masala ya kukaa kushika vitabu na kusoma, hatuwahi. Sasa tukaeni tusome kidogo dogo, kila mmoja kwa kiasi yake. Kwa leo nataka niishie hapa. Fastaqim kama umirta waman taba معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الله سبحانه وتعالى أتفك سيسي توي كتك مسمام أم تكمتومي صلى الله عليه وسلم أسمامي صلى الله عليه وسلم نوالي وليمفواتم تومي صلى الله عليه وسلم نوالي مسفوكي مباكا حقيقة يي الله سبحانه وتعالى ويالي أم بايو من يتين يي نمجوزي منه. Tumuombe Allah subhanahu, tunamuomba mula wetu Allah subhanahu wa ta'ala bi asmaihi al-husna wa sifatihi al-ula an yahdiyana, an yulhimana rushdana wa yahdiyana sawa as-sabil wa yuthabbitana lal-haq hatta al-mamat. إنه ولي ذلك والقادر عليه.